ini alladhi yaquluna nahnu na'ishu al-ana nit bi nga xamne ñong ki nek ñun ñep nek ndor ci way ahdathu mawjudin moy li gëna bes aw jadaha Allah yalla amal ko tabaarak wa ta'ala wa hiya ma'a kulli makhluqin bi dhatihi minit bi ñu nek mbolem jëm ju mu doon rek minit bi mu ngi nek ak yow fa nga nek waxtu wi may waxe ak yow amul ku ci nekul ci mbolem lu yalla bind fi sharqi ci penku la wal gharbi ak ci sawu la wa fi samai ak ci asaman la wal ardi ak suuf la kullu makhluqin mbolem bindef bu mu doon rek ma'ahu hadhihi daqiqa minit bi mu ngi and ak mom minit bi mu ngi ci kon al ana li am legi dal wa hiya ahdathu ma khalaqa Allah moy li geuna bese lo xamne yalla amal nako wala fi qadra an yakhluqa hadhihi daqiqa ki meuna def minit bi mu nek ak mbolem bindefam wa yu'tiha qudratan jox minit bi mu meuna am katanu nek ak mbolem bindefam takunu biha ma'a kulli makhluqin wa huwa bi dhatihi la yaqdiru an yakuna hadiran ma'a kulli ahadin nga wax nak ni mom mi meuna def minute bobu nek ñepp nek ci minute bi nga ne mom ak jëmam mënu nek ak ñepp waaw lool nu mëna amé ki def minute bi ñepp nek ndor ci kay mom ak jëmam kay mëna nek ak ñepp lool nu mëna amé li am te li mënul am aqulu ma ngi lay wax kala wax li bima ko waxé wax joju mom borom xam xam bobu di mufti makka bima ko waxe wax ji qala li munema nanguna li nga wax lepp legi dal li am moy sahih li imani legi nangama besalal sama gem yalla ndax li moy jawabul muskit tontu bo xamne boko tonto nit amatu lu meuna wax ci sa rek muneko besalal ma sama gem yalla qultu lahu maneko aqulu lak ma ngi lay wax ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma kulli ahadin bi dhatihi yonenti bi sax la wax mom mbolem binde fi mu ngi nek ak ñom ci seen jëm ji ci jëmum ji mbolem binde fi yonenti bi mom ci bopam mu ngi nek ak ñom ci jëmum xana li dina gëna naqare ñu degeeti qala li hadha akbaru min ukhtiha ha li di gëna reeti nak la nga waxon sax qultu lahu maneko tusalli do ngay julli xale na am mu ne waaw dinaay julli kay ta tashahadu di ngay taye boy julli xale na am waaw mu julle kay na taye qultu taqra'u tashahuda di ngay jang taye gi di jang di wax ne tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi boy taye di nga wax li at tahiyatu bad yu sel yu rafet yi waxin yu kowe daraje yi lillahi lepp yalla ko mom azakiyatu melokan yu sel yu rafet yu kowe yi lepp lillahi yalla ko mom wa tayyibatu bad yu rafet wax ju sel wax ju kowe wax ju ami lumu don ci kowe as-salawatu ak mbolem julli ñu julli ak jokko yi ñu jokko lepp lillahi yalla ko mom du di ngay wax li tay di ngay wax ni assalamu alayka ayyuhan nabiy assalamu jam mucci xiwal assalamu tur yalla bi nane salam aleika na nek ci yow ayuha nabi yow yonent ak yalla bi wa rahmatullahi ak yermandem yalla dud boy tay li lepp ding ko wax wa aleika aleika batu aleika bi nga wax ki yow damiruhu damir bi ci nek manam jubale gu wax ji ñu jubale wax ji mukhatabun da fay wax ak ko xamne ki ku fe nek la mukhatabun ayu wajihu arabiyun ila ghayri hadirin ndax wax ju mel nonu alayka batum alayka ku deg arab xam waxu arab danako momale nit ku fi nekul alayka ci yow yow yow batub yow kagn koy wax ku fi nek la wala ku fi nekul qala li la arab du ko wax ku fi nekul kay mune ko nak hadha nabi hadirun yonenti bi ngay wax kay alayka kon kay mu ngi fi nek ma kulli muslim kep kuy julli rek yonenti mu ngi nek ak yow ndax yaangi wax assalamu alayka fil mashriqi wal maghribi ci penko ak sawu la nak fu way mën ta nek di julli ba wax bad bi rek yonent ngi nek ak yow bi ng koy wax xale naam ah lool di deug la bayna yow ma ci de qultu maneko hadithul bukhari ben hadithul bukhari imam bukhari dafa wax ni idha mata ahadun yatihi al malakani yaq'udanihi fayaqulani lahu ma ilmuka bihadha ar-rajul wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisun ma'ahu fil khabi lol la hadithul bukhari bi wax jamono bu dom adama fato ñaari malaka dañ koy ñewal ñom ñaar ñet tok sekk ko diko wax nan ko lan moy sa xam xam lo xam ci goor gi lo xam ci waji tok ak yow te ki tok ak mom kan la moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam li hadithul bukhari wax nako jang nga xam nga ni hadithul bukhari wax nga wax nako qultu lahu haula al amwati mbollem ñu deñu ci adina bi mi'atu ulufi ay millions yi millions lañu ñom ñep yemotona fi lahsatin dañuy deandor ci ben jamono wa kullu qabrin ta qabru bu mu don ci ñom kenn ku nekk nekk ci qabrum fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeenent ci nekk ak mom kon kay ana yeenent ngi nekk ak ñep yaqulu al malakani ma ilmuka bi hadha ar rajuli kenn ku mu don ci ñom ñooñu nekk ci qabrum ñaari malaka yang koy laaj nan ko lo xam ci waji wa rasul sallallahu alayhi wasallam jalisun ma'ahu fil qabr thumma qultu lahu ma waxat ko neko haula il amwatil uluf yi di ñu de di ay junne nit ñu de yamoto na fi lahsatin ñom ñep ñu de andor ci ben jamono ala ta'lamu annahu hadirun ma'a kulli makhluqin bi dhatihi ndax dul lu ñuy tektal ne kon yunit nga and ak kumu don ak jëmam qala balla ci deug deug li nga wax de lu am la li nga wax rek ko wer wallahu ma kulli shay'in bi dhatihi falnuraqibu fi a'malina yalla dal mu ngi and ak ñepp ci jëmam kon nañu takko ak di fuglu yalla ci lepp lo xamne ñu ngi koy def wa fi aqwalina ak lo xamne ñu ngi koy wax lepp lu ñuy jëf ak lu ñuy wax rek nañu xamne yalla mu ngi jëno ak ñun yalla mu ngi ñuy deg wa fi ahwalina ak ci mbollem suñu mbir rek suñu melokan buñu mënte mel rek ci melokanu hal la mba jëm la nañu xamne yalla ci nekkal ñun wanniyatina ak mbollem suñu yene buñ bëgg yene def dara defaguñu sax way yene nañu rek nañu xamne yene bobu sax yalla ci and ak ñun li annahu lutax ndax mom yalla mutalli'un ala kulliyatina ala kulliyatina yalla ngi jano ñun ci suñu lepp wala yumkinu an na'mala shay'an munu ñu jëf benn jëf bo xamne yaghibu 'anillahi tabaarak wa ta'ala jëf je dina faddu yalla munuñ ko amul benn jëf buñ mëna jëf bo xamne dina faddu yalla waxa ngi jo xamne deggu ko de yomb na len yeen ndax lu ko def talibe bay ngeen waye ki bay di waxal wax di deggon ko jefe lol ñu ne moy mufti yu rew makka waaw kon ndax ñun duñu sant yalla alhamdulillahi rabbil alamin imam shabali yu ku mak dafa daan wax ni jambi de bu defé lu ñaawam lamu def di lu ñaaw yalla mu ngi ci jano ak mom lu ñaawam lolu mu jëf dont yalla bal nako ko sax mom gatché wu na ci kanam yalla lu ko gatchel ndax bam koy def yalla ngi jano ak mom bu ko balé gatché na kon kuy jëf lu bon dont yalla lay bal bang koy def itam bul ko def ndax gatché la dont yalla law takaram wa tafaddala bil ghufrani wa qad waqa'a ma waqa'a deug deug gatchi amna rek li la baye wax ak borom xam xam ba li la ko tont kon nak baye comme moy wéral ngeumuk mufti boba nak kon mané fumu meuna dem ci goxe adina bi ñem fa fekk di wax ak ñom ni deglu ko fokk mu bessal seen gëm Mauritanie la doon waxe waxtaan wi kon ñu dégg ci ñam borom xam xami kessé ñoko woron fofa ñoko daan wërit sepp fu mënta nek diko dégglu waye fum waxe rek fal yeb nañ dundu ñepp seen ngëm dana bessat kon it barke bobu lañu yaakar bay jangat nit ay waxam ci sun jotaay yi yalna ci yalla bessale sunu ngëm may ñu ñu taqo ak taqwallahi ak muraqabatullahi wa dinul islami dinay islam ji yen ñi may waxal ba legi na ngeen xamne salatun julli la wa siyamun ak koor wa zakatun ak gene asaka wa hajjun ak aji dinul islam li la dinul islam julli la ak wor gene asaka aji makka wa zakatu asaka nak wal hajju ak aj la yujibani illa ala man yaqdiru alayhima ñaari farata la yo xamne warul ñep ndax kuko mënul rek waruko waye az-zakatu azaka la tajibu du warit illa ala al-aghniyai warul lul ku am alal ñi womal ñi rek la war wal hajju ajit la yajibu illa ala man istata'a ilayhi sabilan warul lul ku mana dem ba yegg makka fek wirgu yaram maynako ko ala lamit maynako ko waye amma salatu li nga xamne moy julli nak wa siyamu ak koor ñom da fay jibani dinañu war ala kulli mukallafin ci kep ko xamne matna muskalaf sakaran mo xam gor la wa unsa mo xam jigen la furran mo xam gor la wa abdan mo xam jam la bi mu jaradi bulughi famu genté rek mat gor rek mat rek illa mawtihi ba famuy dé na xamne la yasqutani duñu ko wacc mukk bi halin min al ahwal ak lu meuna xew ci melokan nak ci mbir rek ci nekkinam duñ ko wacc warnako waaw julli ak wor mom waccul kenn ak num meunta mel rek waccu kon wa alaykum na ngeen taqo bi salati ci julli wa alaykum na ngeen taqo bi salati ci julli taqo len ak julli taqo len ak julli fi hadha al asr fi hadha al asr ci jamono bi ñu nekk nak al asabi jamono bi nga xamne jamono parlanto la jamono parlanto la di nga gis ko faral aw nit mbolo mu faral mbolo way ju faral way donte xamnañ ne kañuy faral sax nekul ci deug bok gañu bok ak mom bir rek jaral na len ñu faral ko ci ñaka nekkam ko ci deug al asabi mu ngi melni ku gem tubab bu gemul ludul tubab xet wo xamne gemul kudul xetam donte koka mu bokal melokan ci lola nekul ci deug sax jaral nako rek mu farle ko lolou moy asabi yu jamono bi ñu nek asabi yu mom bari na lol tara di nga gis kaseeran lu bari mina subani ci ndaw yi yad'una al-islam ñu ngi wote wu ne ñom julit lañu way taghafalo nañu sagane ani salati ci julli lu bari ci ndaw yi di nga gis ñi wote wu ne julit lañu te duñ julli bo waxe rek ñu ne julit buy julli la wala julit la bo xam julit pratiquant wala no pratiquant ay wax la yo xamne julit dal julli rek as-salatu julli man tarakaha kep ko xamne bayinako rek fakhat kharaja anil islam genn na ci l'islam tamaman faw julli mom ko baye rek genn na ci l'islam allah tabaarak wa ta'ala awjaba as-salata moy ki waral julli fil jamaati ci mbolo wala allah yalla tabaarak wa ta'ala awjaba as-salata waral na julli fil jamaati ci mbolo yalla julli ci mbolo lako waral kenn ku nek dem taxaw julli bopam du lolou yalla wax di len julli tay julle ci mbolo wa awjaba salata fil waqti julli daf ko waral ci waxtu du nek kumu neex waxtu wula neex nga julli dedet bi yalla warale julli dafa waral ne nagn koy defee ci mbolo te daf ko waralalit ay waxtu waxtu ye ci lañ wara julli wa awjaba al qusua dafa waralitam ne kep kuy julli na taqo ak di toroxlu julle ci nula neex rek seug ci gi gaaw waxtu wa jotna yeg nga ne warna la nga gaaw def ko te genn ci du lolou dafa wara and ak toroxlu wa dhakara allatheena amilu salata yalla tuduna ñinga xamne jefne julli nañu ala hadhihi kayfiyati ñi julli te julli ga ñu julli ko ci mbolo ya julli ko ci waxtu wa te andale ko toroxlu yalla waxna ci ñom ne annahum alwarithuna ñom ñoo ñinga xamne donu nañu alleteena ñinga xamne yarisunal firdausa donu nañu aljanay firdaus aljanay firdaus la yalla waxna ñooñu ñokay dekké wa dhakara alladheena imtana'u 'ani salati yalla batay tuduna ñinga xamne dañoo bañu julli yalla waxna ci seen bir ku melni abo jahlin kenn la ci wa man tabi'ahu ak kep ku ko top ci monam ga min tariki salati ci nga xamne bayina julli ñom ñep yalla wax na ne fala sadaqa wala sala la tax ñu dugg janama moy fala sadaqa ñom deggalu ñu yenente bi ci gotem wala salati julli wuñu lola len duggal lañu dugg suma sakara masirahum batay yalla wax na fañ mujj lama su'ilo bañu ko laaj bañu len laajé ñom ñu dugg safara ne ma salakakum fi saqar lu len duggal ci safara si ngeen nek bañ len laajé lu len ci duggal luñu wax ay shay'in atqalakum an-nar lu len duggal safara qalu lam nakum minal musallina dañu nekulon di julli mo ñu duggal ci safara si li lañ tontu won kon nak di len julli tay julli ci mbolo tay julli julli ci waxtu yi te diko def ak toroxlu ñi koy def de ñoy ñi nga xamne ño donnu ño mom ajinay firdaus idan kon nak fatariku salati ñi bay julli hum ñom ahlu nari ñoy borom safara nitu safara yi bo leen bëgge xam rek moy ñi bay julli kon kama anna alladhina yu'adduna salata bi arkanha wa qushu'iha wa adabiha hum ahlul jannah hum ahlul jannatil firdaus ñi bay julli ñoy ñoñ safara ñi nga xamne ñoy julli julli itam diko defé ci fonkam yak toroxlu yak teggin ya hum ñom ahlul jannatil firdaus ñoy borom aljana firdaus loolu lu wer la te lepp alquran ko wax insha allah dem sobna yalla li yeli am te loloy sob yalla wa rasulullah yunitab yalla bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa'alahu laj nako wahidun ken amna ko ko mosa laj min ashabihi ci sahabam yi ñaan ko nek lum ko ñaan lum ko laj mujawaratuhu fil jannati daf ko ñaan ne ko aljana dal yow la bëgg dekkal ma ngi lay ñaan nga may ma aljana ma dekk ak yow qala lahu yunitabi sallallahu alayhi wasallam ne ko a'inni bi kasrati sujudi ñaan nga mako dimbali ma ci bari loy julli yunitit ñaan ko lolu yuridu annahu iza arada sukuna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fil jannati falyu'ini rasula bi kasrati salati li yonent beug wax ne a'inni bi kasrati sujudi moy rek daf ko beug wax ne ko bo beugé dekk ak man aljana nanga bari loy julli nanga matal say julli nanga def say julli ni julli wara nekké julli boko defé rek mana am ak man dekk aljana te beug nit lumuy tekki nit ku nekk ka nga beug kay da ngay mel nam mel da ngay jëfé lamu jëf ndax benen hadith yunus sallallahu alayhi wasallam waxna ne al maqu ma'a man ahaba kenn ku nek kam beug mok mom ñoy bokku nu ñu mel ñoy bokku nu ñu nek bako sahaba ba waxe ne ko dañuy xaw di jaxle al janna bo duggé aljana nek ci aljana yu kowe ñun sun maqama yegul ñi mëna am aljana ju melni ja nga nek dootuñ la gis te beug nañ la mbeugel go xamne buguñu won di takale ko ak yow fi ci adina ak alakhirah yeenent bi xamle ne al mar'u ma'a man ahaba kenn ku nek mokam beug ñoy nek duñ takale ko mukk adina ak alakhirah kon nak duñ takale ko adina moy ni kay yeenent da fay julli da fay jefe mbolem digelu yalla baye terem beug nga yeenent beug nga dekk ak mom jullil defal limuy def baye limuy baye li kat moy tektal bi ليس الرسول مع الاشياخ الذين يسقطون الصلاه عن اتباعهم يونت بي صلى الله عليه وسلم كنيك خامني اندول اك سيرين فيغا خامني داني تيغي جول تيغيل جولي نيغا خامني نيولن توب امناي غاي لن سي سيرين في داني واخ نيلن توب نيلن ماينا لن بولن جوليتي ويتكلفون لهم بالجنه ديلن ورل الجنه ياو واو امنا سي سيرين في ني مل نونو ñelen top ñi bayileen ñu nekk ci liggéey leen guddik ba ci rek ñu nan leen jarul sax ngeen di julli ma leen warlul aljana bayne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam andul ak serigne fi ci lañu wax ndax mom de ñako laaj aljana warlul leen ko daf leen denk ni ñu julli kon nak serigne fi daf lolu wuté nañu ak yonent sallallahu alayhi wasallam kon ويتكلفون لهم بالجنة الرسول غير قادر على هذا yonent de munuko mom warlu nit aljana te nit ki julli wul yonent de munuko kon na xawma nuko ak serigne di mene bal li fi nek kay rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqudu ashabahu da fay wamat ay sahabam wa atiba'ahu ak mbollem ñuko top min ab'adin ila ab'adin jele len fu sori yobul len fu sori lol moy liggey bi yonent fu sori fu len jege jele moy fan ak fu sori fam len yobbu moy fan illa allah daf len di yobbu ci yalla daf len di jele fu sori yobul len fu sori bañ yegg ci yalla ku nek yalla jege nako lol wa yalla sori nako lol sori gogu kenn ku nek sori yalla la yonent jele ñu sori ñooñu yalla yobul len ci yalla mu sori momu te jege lol fofa nak lañu yegge ci texe kon ya'muruhum daf len di digal bima amarahumullah li nga xamne mom la len yalla digal bihi wayanhaahum amma nahaahum lahu anhu mu tere len nit li nga xamne lol la len yalla tere faman iqtafaahu kep ko xamne top na yonent ci li wa fa'ala ma amarahu bihi mu jefe lim ko digal wa taraka ma nahaahu anhu mu bayyi lim ko tere fa huwa mom de maahu andna ak yonent ci jannati ci aljana kep ku mel nonu andak mom ci yee rek mom mom bok aljana yi deuke waye waman kep ko xamne defut lolu fala munul am mukk dekk ak yonent sallallahu alaihi wasallam aljana lolu leerna wa yaqulu allah yalla ngi wax wa yaqulu allah wala bok wa yaqulu rasulullah bok ndax wax ji waxu yonent la sallallahu alayhi wasallam wa yaqulu allah ngeen gis sen tere waye ngeen deg ne wa yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wasallam limu wax ya fatimatu bint muhammadin la ughni anki min allah shay'an saluni min mali ma aradtum amma fil akhirati la ta'tu lil akhirati illa bi a'malin lakum yonent mu ngay wax ak domam neko ya fatimatu bint muhammadin yow fatimatu zahra domu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent ang koy wo neko yow suma dom fatima nala worne la ughni anka min allah shay'an moma luma la ci yalla dara munuma la jox fi yalla dara saloni na ngeen ma laaj min mali ci sama alal yen ñep lu ngeen bëgg ci sama alal laaj len mako ma aradtum lu ngeen ci bëgg rek laaj len mako amma fil akhirati way lo xamne nak mbirum al-akhirah la la ta'tu lil akhirati illa bi a'malin lakum bu len fexé mukk ba dem al-akhirah loolu da fek ngeen and ak jëf yo xamne yenako mom li la yonnati sallallahu alayhi wasallam wax fatimatu domam kon nak fatimatu de ku nek xamna ne yonnati bëgg nako lol sallallahu alayhi wasallam ndax mom la gëna bëgg ci mbollem domam neena moy sangu jigenu adina lepp comme mom lay wax wax ji nak waye kenen ku jël kenen diko wax lenen lu jëyok li ndax lamuy wax deug la sayatini unasun bi a'malihim sayatini dana ñew ci man unasun ay gaay bi a'malihim seen jëf wa qarabatihim ak seenu jégué walé seenu mbokko wa ta'tun bi annakum qarabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam danay am ay gaay ñew bes penci buñ ñewé ñew ak seen jëf wa qarabatihim ak seenu jégué walé ki mbokko wa ta'tuna bi annakum qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yeen ngeen ñew wané né yeen jégué yoonent yeen njobotam waye na ngeen xamné la ughni ankum minallahi shay'an amaluma len dara fa yalla seen jëf rek bu len titéro mbokko ge jégué walé ge lolu amul solo li am solo fa yalla du ak mbokko kula mante jur kumu mante don la wax ci mbax donte yunus muhammad sallallahu alaihi wasallam mola jur bul ti toro lola tax la baye santane yalla jefe lula neex ci terem kuko defit kat jotewul ak yunus bi dara kep ku top yunus bi nak ci mbollem lum digle nga jefe ko lumu tere nga bayiko na la worne yak fatimatu domam yena bokku waccu wayit ci mom ki mo yonentab yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad balaghtu jotalena lima yalla yoni li la yonent wax bimu waxe wax ji neena faqat balaghtu jotelena limu yalla yoni won li la de ku beug lu bax rek yon waangi annabi yonenti bi yahdi an-nasa wa laysa biqadirin ala khalqi al-hidayah yonenti bi da fay jubal nit ñi waye duul ko xamne man na fexé ba bind njub njub yalla ko mom yalla amal njubam yonenti bi nak xamna njub lu man moy tektal nit ñi yonu njub li la yonent man bal yadulluhum ala tariqil huda daf len di tektal yonu njub wal hadi ki nga xamne moy jubal haqiqatan ci deug deug wallahu mom yalla rek la yalla rek moy ki meuna jubal wa rasul yonent bi wal alim akbarum kham kham bi wa shaykhu ak serign bi kulluhum ñom ñepp laysa lahum amunu ila dalala ludul tektale rek faqat tektale rek lañu am yadulluna al murida dañuy tektal talibe bi ala tariqil miadi ci yon ba nga xamne ci lañuy jaar ba yegg fañu jëm waman iqtafahum kep ku len top roy len ci yoyé melokan bañu yegg la fañu nam saida kon de taxena mahum and ak ñom ci seen taxega way waman lam yaqtaf kep ko xamne fexul fexewul ba top len roy len jël seen melokan bi zalika ci lol fa zalika ala nafsihi lolé de bopam rek la ko def yenent bi borom xam xam bi serigne bi ñom ñep dañuy tektal rek yoonu ñep ku len top am nga ko ku deful lulul lolitam bopam la ko def wa tariqatuna sunu tariqa bi nga xamne hiya at-tariqatu tijaniya moy tariqa tijan kama anna dinana nik nga xamene sunu dine ji salatun julli la wa siyamun ak kor sunu tariqa ñun ñi moy tariqa tijan nik nga xamé né sunu diina moy julli moy wor fa tariqatna sun tariqa bi batay istighfarun bal yalla la wa salatun ak julli ala nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ilaha illa allah ak wa la ilaha illa allah li kat moy sun tariqa bi istighfar salatu ala nabi la ilaha illa allah li moy sun tariqa kaseerun lu bari nak minana ci nit ñi fi hadha al asr ki jamono allati ci jamono bi nga xamne taqa qaral muslimuna fi lu bari ci julit ñi delu nañu gannaaw fihi ci jamono bi taqa quran delu gannaaw bo xamne ajiban bu yemula lu bari ci julit ñi ci jamono bi ñu nek delu nañu gannaaw manam nekatuñu deug deug julit ñi ngi wowe seen bop julit rek way duutuñu deug deug julit lola yobena len hatta hammu bi tarki salati bañ baye julit wa siyami bayit kor wa kathura al inkar weddi yi ñuy weddi ala arbabit turuq yi nga xamne ño nek ci yoon yi ño nek ci tariixa yi ñu leen di weddi rek di wax ci ñoom wax yu ñaaw yu nek waye wa tariqatu tariixa laysat ila tariqatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nañu xamne tariixa du ludul tariixa bi yenen sallallahu alayhi wasallam laysat li abdul qadir jilani tariixa abdul qadir jilani momuko wala li sheikh ahmad tijani sheikh ahmad tijani momuko radiyallahu anhuma yalla yalla jox len ngeureumam at tariqatu li am moy tariqa mom inma tabasu shay'an min tariq rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni borom tariqa yi dañu jele ci yoonu yenenta sallallahu alayhi wasallam wa amaru nas ñu digal nit ñi biha ca lolé ñu jele ci yenenta li yantafi'u biha ngir ñu jeriñu ca lola nak moy lan al istighfar balu yalla wa salatu ala nabi julli ci yenen tibi wala ilaha illa allah ak di wax la ilaha illa allah wa kullu hadha lumu don ci yi amrullah ndigalal yalla la fi kitabi ci terem bi di alquran al asis terem bu tedd bi ci lañ fekk yi wax kon ñi ken momuko ci li mom la wax man bay ma ngi len koy denk nasahani mu ngi may laye bir alimun ben borom xam xam fi makkata ci makka ben borom xam xam ci rew makka mu ngi may laye bir ci muy waja rek ni an amura atibaay ma digal ñi nga xamne top nañ ma ñom ñep ndax xam na ne baye bari nañu ko top lol borom xam xam bobu nak mu ngi may laye bir ne na digal ñi ma top an yatruku tariqata tijaniya ni na len wax ñom ñep ñu baye tariqata tijan li annaha bid'atun lutax mu bëgg ma digal leen ñu bayiko ndax mu ne tariqa tijan bid'a la ta xam ngeen ni bid'a li ci yeenent sallallahu alayhi wasallam wax moy bid'a bu nek rek reer la reer bu nek rek safara lay wu mat jum boromam ñom dañu gis ne tariqa tijan bid'atun bid'a la wa khurafatun akh khurafa la wa kufrun ak kafir la sax ñom loolu lañ gis wa anta yow waji ang koy wax baye mu ne ko yow ci ñun nga nak li depo ak yow moy bu nek ci lolu na'lamu annaka 'alimun qanna ne yow borom xam xam nga idhan kon la nahtaju illa an natakallafa adh-dhahaba soxla wuñu di dem illa biladika ba yegg ci sa rew wa nukhriju an-nasa ñuy genné nit ñi ani tariqati tiyani ci tariqati jan ñun soxla wuñ lolu bal li fi nek kay anta yow akhrijhum minha fexé rek génné len ci ndax ñu nangul nañ la né borom xam xam nga ño warona jog and ak yow wala jog dem ba sa rew génné sa wa rew ci lola légui doylo nañ la demal rek nga génné len ci naam bayna ko waw qultu lahu takallam bayna ko waw waxal rek ma ngi lay deglu qul ma aradtu waxal lepp lo bëgg an taqula lepp lo bëgg wax rek waxal fatakallama hatta intaha kalamuhu waje di wax ba waxam jeex qultu lahu baye maneko ma hiya tariqatu tijani lan moy tariqatu tijani bi ngay wax qala li la adri qawmuko de qultu ma huwa sawabu bayna ko waw lu war nak ana a'lamu tariqatu tijani man qanna tariqatu tijani wa a'lamu ma huwa shaykhu atijani qanna li shaykh matijani walla bo xamna ku shaama tidiane radiyallahu anhu a'lamuhuma ñom ñaar xamna len bu baax tariqa tidiane bi ak shaama tidiane xamna len bu baax xamna len jiddan lol wa anta yaw la ta'lamu wahidan minhumma xamo ci len xamo tariqa bi xamo shaama tidiane atu'allimuni aw u'allimuka legi mom ndax dang may xamal walla man ma lay xamal ñaar ki xamna ki xamul moy xamal ki xam wala ki xam moy xamal ki xamul qala li naam munema waw li am dal moy ya'lamu shay'an hadha huwa alladhi atu'allimuni aw a'allimuka qala li munema mom waji naam waw man ya'lamu shay'an ku xam dara huwa alladhi yu'allimuhu mokay xamle ku xam dara kay moy xamle man xawma yow ya xam ku xam kay moy xamle li lama waji wax faqultu lahu maneko idhan konde sa'alta laj nga ani tariqati tijaniya laj nga lan moy tariqati tijan wala tu'allimni bul ma xamal atijaniya legi deglul bul ma xamal tariqati tijan bay wax na dem genee len ca laj nga ma deglul ma wax la atijaniya tutijan ji ngay wax al istighfaru moy balu yalla wa salatu ala nabi ak julli ci yenente bi wala ilaha illa allah ak wax la ilaha illa allah waw ayan sahu muslimun ndax julli dana laye bir julli ayan sahum muslimun ndax julit dina laye bir musliman julit bi tarkil istighfar ci mu bayyi wax astaghfirullah qala la munima dedet lol di ken duko def bayne ko allah yaqul yalla de wax na ni istaghfiru rabbakum na ngeen di balu sen borom li de la yalla wax ndax da ngay tere nit ñi bok ñu jëfé li yalla wax muneko dedet lol de duma ko def qultu maneko man bay wa man kana ma'suman ko xamne nak yalla def nako mu nek ma'sum min adh-dhunub yalla ar nako ba munul def bakar wa nabi sallallahu alayhi wasallam ma'sum yonent bi sax de mom yalla def nako mu nek ma'sum moy munul def bakar yonent bi yalla daf koy ar ba du meuna moy yalla ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara yalla sax bal nako li jitu won ci bakaram ak lum muji lum def ak lepp yalla bal nako fas sax munul def bakar wa yalla wax ci alquran ne bal nako li jitu won ak li mujj mom yonenti bi mel nonu wa yaqul muy wax ne inni la astaghfirullah fil yawmi 70 maratan danaay balu yalla luma djom ñaar fukki yon ci bes wa fi riwayatin ci benen hadith sax mu wax ne 100 mara danaay balu yalla timir yon par bes qultu maneko kana ma'suman min adh-dhunub yonent nekkon na dik ku yalla ar ba munul def bakar la yaqdiru an yatruka al-istighfar mom ci bop sax munul baye astaghfirullah mu takko di wax astaghfirullah bes bu nek juroom ñaar fukk yoon ba temer yoon nga bëgg ñun ñi bayiko li am dal moy amma anna wa anta la budda lana min al istighfar mak yow dal buñu baye astaghfirullah qala li na'am ha wa buñ ko baye de qultu maneko batay itam as-salatu wa salamu ala an-nabi julli ci yenen tibi salatu wa salam allah yaqul yalla de waxna ne sallu alayhi wa sallimu tasliman yen julit ñi gëm yalla ñepp fa def len salatu wa salamu ci yenen tibi yaqul rasulul karim yenen tibu tedd bi waxne man sala alayya maratan wahidatan kep ku julli ci man ben julliin sallallahu alayhi bi asran yalla dina julli ci mom fukki julliin yenen tak wax ku julli ci man ben julliin rek yalla julli ci yow fukki julliin hadith ba dem na beug na guddu ku julli ci man temer yalla julli ci yow junne ku julli ci man junne sama mbaga sa mbaga and ndor duggu aljana waaw ayyan sahu muslimun ndax julit da fay lay bir musliman julit bi tarki hada ci bayilu reey lu melni salatu ala nabi bi yonent wax ngene li qala li la a dedet lol de ken duko def qultu lahu maneko batay ayyan sahu muslimun musliman ndax julit day digal julit bi tarki la ilaha illallah mu baye wax la ilaha illallah qala la munema dedet lol de julit duko def qultu lahu hadhihi tariqatu tijaniya tariqatu tijan bi nga don wax nak li rek la di rek moy tariqa tijan al istighfar wa salatu ala nabi wa la ilaha illa allah li moy tariqa tijan yaqra'uha dinako jang mom kiñu wax ne mu ci tariqa bi sabahan ci subay wa masaan ak ngon qultu maneko in qulta bid'atun bu fekke da nga ne tariqa tijan bid'a la fal bid'atu bid'a ma lam ya'ti fil qur'an moy lu ñewul ci al qur'an wala fil hadith te ñewul ci hadith itam lool moy bid'a waye wirduna sunu wirdo bi awalan ci tambali luñuy wax a'udhu billahi minash shaitani rajim lañ koy tambale bi qira'ati fatihatul kitab doga jang fatihatul kitab sa yalla wax na ne faqra'u ma tayassara minhu na ngeen jang lu jappandi ci alquran yeg nañ ne bala ñu jang alquran wax nañu war nañu wax a'udhu billahi minash shaitani rajim jang nañu fatiha mo jappandi ci ñun ñu jang ko al istighfaru ñu def istighfar bi yalla waxne wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran na ngeen di balu sen borom ndax yalla balekat la ñu balu yalla wa salatu ala nabi julli ci yenente bi yalla waxne sallu alayhi wa sallimu tasliman wala ilaha illa allah batu la ilaha illa allah biñuy wax itam wazkuru allah zikran kaziran yalla wax na ngeen tuddu yalla lu bari li de moy sun tariqa bi yabqa walam yabqa legi desul illa takhsisuhu sabahan wa masaan li ci dess nak ci tariixa bi ñukoy jëfé ta nga ni bida la li ci dess de moy xana liñ koy def suba ngon ta yalla mo wax ne wasabbihuhu bukratan wa asilan na ngeen di tudd yalla suba ngon bil qudu wal asal batay yalla ko wax qudu wal asal suba ngon kullu hadha li yep nak di sunu mbiru tariixa fil qur'ani mu ngi ci alquran kon lo ñu waxe nañ ko bayyi li du bida sun tariixa bi nak ni la yen itam degge len ko ni baye waxe ko yen ngi jamano wante ak ño xamne li ñuy wax tariixa bi bari na ñaawna bu len bëgg ñu wax sen tariixa bu len bëgg ñu wax sen serigne lu ñaaw wax yaangi leerna kep ku len bëgg wax ci sen tariixa leneen ludul ne baxna tariixa bi yenen tibi la wax yaangi tontu len ko li ku len bëgg wax cheikh amadou tidiane ludul ne ku bax la ku mat serigne la xamal len ko ne yunentab yalla bi de lim doon jefe rek lañu digal ne nañ ko jefe yoruñu sunu kurus nan cheikh amadou tidiane defuñ lu dab lu deppowul ak alquran defuñ lu deppowul ak hadith kon cheikh amadou tidiane daf ñoo tektal yoonu yunent yoon wala ñu jël mo ci nek sunu serigne li ñu askane ci mom kon mané tontu yaangi lerrna bay li la wax ak mufti yeb makka kon nak kenen ku len nara wax lu nu mel bu fekke dafa japp ne mo jang tere yi koka ku gëna jang tere yi ta nangul na bay ci limu ko wax kon nak yinit waxe len ko melewo len melo yi fu ngeen tollu nek len di avocatu l'islam nek len di avocatu tariqatu tijaniya nek len di avocatu mbolem julit ñi ci sen lamagne ak sen jëf li dal ku ci nek yaangi ci lu gëreem lo yalla ak yoonentam te ku nek ci lu gëreem lo yalla ak yoonentam yak yoonent bi na bok nek ci adina ak al-akhirah yalla ñu da yalla depp leg lim bëgg ak lim gërem di jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam gormati maulana shaamat tijani radiyallahu anhu barakatu maulana shaykh ibrahim allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihah المغلق والحاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلية قدر المقدار العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى alhamdulillah mi ñu may ñu fekke ci wat jotaay bi ci aljuma ji tay ñu motali nak khutba bay bi mu defé won Mauritanie gis ngeen ne guduna lol jang nañ ko ci ay aljuma te ci ben jotaay la ko defon ak ñom yeena ngi fatale ku ne mu ngi doon wax lan moy tariqati jan te mu ngi doon wax ak ki doon mufti makka wax nako ko ci waxin bo xamne deggon ngeen la jitu gannaaw bu ko baye waxe tektal yeb nak ci alquran mu ne ko waw atamuruna bi tarki hada ndax nak dañuy diggal nak ñu baye li tariqati jan bi nga don wax nako baye te na dem sama rew genné mbollem ñi ca nek ci tariqa bi li nak moy tariqa bi atamuruna bi tarki hada ndax dañuy baye li nga xamne lepp alquran la qala munema qala li munema la li kay duma la digal mukk nga bayiko wala nga diko bayilo ken li am kay moy uktub kitaban na nga bind tere bo xamne tu waddihu li di nga ma ci lerale ma hiya tariqatu tijaniyya lan moy tariqatu tijan bi nga xamne asahiha moy bu wer bi tariqatu tijan bu wer bu mel ni nga ma wax beug na nga def ben tere bo xamne di nga mako ci leral hatta na'rifa bañu xam xamé ma huwa sahih lan moy tariqa bu werbi min saqimi ci tariqa bu bon bi ndax dal man tariqa bu bon bi la xamone waye bi nga wax moy bu werbi kon nak bindal ma téré buma xamé buñu mëna xamé né li moy tariqa bu bax bi bañu mëna xamé né légui né li bax qultu mané ko man bay qultu lahu mané ko na'am wa wa baxna waye dal na nga xamne at tariqatu tijaniyya tariqatu tijan hakaza ni rek la nak ni mala ko waxe rek la nonu moy naka ma fatali wati al istighfaru wa astaghfirullah wa salatu ala nabi ak julli ci yonenti bi te ñaar yi babullahi ñoy buntu bi yalla tabaarak wa ta'ala yalla amna buntu ku bëgg dem ci yalla fakk nga jaar ci buntu buntu bi yalla nak moy ñaar yi wa astaghfirullah ba set wecc julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wala ilaha illa allah batub la ilaha illa allah nak al murad liñ nam ci mom rek zikrullah tud yalla lañ ci nam la ilaha illa allah tud yalla lañ ci nam waxna istighfar waxna salatu ala nabi la ilaha illa allah mo ci def legi ci wirde bi mom moy tud yalla rek wala ilaha illa allah batub la ilaha illa allah la ma'anin amna ay ma'na nak kama qultu anifan nimako waxe won sank maana yoyu mu am moyen qishrun lubun lubu lubin batub la ilaha illa allah julidi ñepp ko bok waye nak yamuñ niñ ko amé niñ koy dundé qishrun amna qolit la ilaha illa allah bo xamné ci ko rek la nek amna bo xamne itam lubun la moy mbot mi nek ci bir comme ab dom xolit bi amna la ilaha illallah bo xamne non la tollal lubun li ci bir amna la ilaha illallah bo xamne bobu la tollal wa lubu lubin ak koox ba ci birat lola moy mbotum mbot mi la ilaha illallah amna ñetti daraaji yi qishrun ñi bok ci l'islam yépp buñ waxé la ilaha illallah ñu ngi ci xol nit ba rek wax nañ ko rek ci lamay lubun ñi nga xamné ño dem ba am maqam ab iman buñ waxé la ilaha illallah ci lubu ba lañ ko waxé waye ñi dem ba yegg ci ihsan ta moy jaamu yalla ba jënok yalla ñom ño am lubu lubu ba la ci biir biir kon la ilaha illallah la ma'budun bil haqq siwahu limuy tekki moy amul kenn kuñuy jaamu jaamu ga di deug siwahu kulul yalla yalla rek lañuy jaamu jaamu ga am solo di deug hada li nak maqamul aamati moy maqamu buam bi nga xamne ñepp ko bok qishru bi mu waxon ne moy qalibi moy ñu gëm ne kenn nek fi ko yeey ñu jaamu ko kulul yalla mi yalla maqamu bobu ñepp ko bok amma fi haqqi alqasidina ci maqam ab nak ci ñi nga xamne nak ñom ño teggu ci yoonu dox nak legi yegg ci yalla ñu ñak ñe dañu ñew ci départ bi rek di l'islam ñi ci top yegg ci batu la ilaha illa allah bo xamne maqal bi bu iman la la maqsudun bil haqqi illa allah amul kenn ku ñu jiblu te yegg na jiblu ga deug la ci ñun loolu yalla lolu moy ko xamne da fay yek ni mu ngi wax ak nit ni jeflante ak nit ni mu ngi def way lepp lu muy def ci deug deug jiblu wayam dal yalla rek la gisul kel ci kanamam ba tax muy jeflante ak mom yalla rek la gis maqama bobu moy maqama ab ñaarel wa fi haqqil wasilina ci deug deug nak ñi nga xamne ñom ñoy yegg sen ak buñ waxe la ilaha illa allah lu muy tekki moy la mawjudun bil haqq illa allah amul kenn ku fi nek ci deug deug deug nek kudul yalla mi nga xamne mom rek kay nekku gi yalla mi nga xamne mom rek kay nekku nek gi ñom buñu waxe la ilaha illa allah lol lañ cey dund ci baat ba kon nak ñetti maqama yoyu la batu la ilaha illa allah am la ma'budun bil haqq siwahu ak la maqsudun bil haqq illa allah ak la mawjudun bil haqq illa allah al awwal bu ñakk bi sahib la ilaha illa allah illa huwa maqam bu ñakk bi ñu waxon ne qishru la tolok di la ma'budun bil haqq siwahu moy ñi nga xamne la ilaha illa huwa li ñi wax kenn du yalla kudul yalla huwa am nga soril nañ ko mom wo ci waxu arab moy ku fi nekul kon la ilaha illa huwa ñom lool lañu xam lool lañu wax buñ waxe la ilaha illa allah sax seen jiblu way ci moy la ilaha illa huwa wa thani ñaarel ba sahibu la ilaha illa anta maqamam ñaarel ba tolok di lubun tolok it di ñi nga xam ne ñoy wax la ilaha illa allah te seen jiblu way di la maqsudun bil haqq illa allah moy la ilaha illa anta ñom legi yalla mu ngi sen kanam ñi ngi jënok mom buñ waxé la ilaha illa allah liñ ci jiblu moy kenn lu yalla di yalla illa anta lulul yow yalla mi di yalla ñom sen jiblu way ci lool la wa salisu ñettel ba sahibu la ilaha illa anna ki wax ne kenn du yalla kudul man moy maqama ñettel ba ta moy lubbu lubbin mbotu mbot mi ñom buñ waxé la ilaha illa allah lool lañ ci djiblu ta moy ñi nga xamné buñ ko waxé lañu gëm moy la mawjudun bil haqq illa allah ken nekk fi ci deug deug kudul yalla wa hakadha ni rek alladhi yadhkuru allah wa hakadha alladhi yadhkuru allah allah allah ki yegg nak fi la ilaha illa anna mom sax la ilaha illa allah da fay gudd ak mom wax ko lu muy wax rek Allah Allah Allah day wetal nekuk yalla ba nga xamne lamuy dak ci fam koy jele bay dak di saxal lamuy saxal sax dotu gis fum ko fa waxe lepp da kay dajale ci ben bar rek yalla yalla yalla moy fen ci waxam moy fen ci jefam kama asma'ukum taquluna bayne yen wa muritani yi may waxtanal nima degge ngeen di wax Allah Allah fen Allah Allah joju yeen ngoy waxe ci maqama bobu idan konde fa zikrullah tud yalla تبارك وتعالى مفتاح الولاية موي تشابيب ام ولاية كو بغا ام ولاية رك تا ولاية موم رك في نيك لو خامني سي لا نيت كي مانا خيتاليكو ييغ سي بورما نده اك نوبوتو جيخنا مو يوننت لو ديس ليغي ولايتو كون نا تشابيب ولايتو موي بات موي تود يالا موي تود يالا تشابي بانغوغو الذكر تود بدايه الولايه موي تامبلي بولايه لي تشابي كاي موي تامبلي ناخ تشابي بو نانكوي دوجال سي بونتو جيما اوبي كون كاي يان سي تامبلي دوجو موتاخ مو ني كون تود يالا موي تامبلي ولايه bidayatun nak bi mu nekké di tambali itam wa nihayatul wilayati moy yam way wilaya tuddu yalla moy tambali am wilaya way moy yam way am wilaya itam ndax yalla ken warul deñ diko tuddu kon li tiabi bi moy buntu bi moy neeg bi haythul bidaya azikru fil bidaya tuddu yalla ci tambali wa zikru ak tudd yalla fi nihayati ci tambali ci yam way ba daiman jamono bu nek tudd yalla ci tambali ak tudd yalla ci teru way yeb ben rek la tudd yalla rek la qajale ba nak mu ci kay tudd ak maqama ba muy tudde wa nihayatu fil bidayati yam way bi nak mu ngi ci tambali bi daiman jamono bu nek tambali bi mu ci yam way bi mu ci tambali bi haythul bidayatu haythul nihayatu fa ngay amé tambali fofu ngay amé yegg way itam tambali ba dal moy yegg way ba moy tambali way ba deug ngeen ko in sahatil bidayatu jamono bu tambali wéré nak sahatil nihayatu teru way da fay wér kon nak nañu fexé rek ba tambali bi wér bu wéré rek teru way bu wér yow mi jël wir de légui deggal ji wax fi nga tambale nak moy ter way be itam badana tambali nañu awalan ci njel beenu sunu waxtan bila ilaha illa allah la ilaha illa allah lañu tambale wala ilaha illa anta yeksi ci la ilaha illa anta wala bok awalan ci njel been sunu njel beenu taxaw duggu ci l'islam la ilaha illa allah la ولا اله الا انت ولا اله الا انا نيت يانغو الله يلا اليه تي موم ترجعون نين دي دلو يين نياب وتقولون نين دي واخ لا اله الا الله تبارك وتعالى واو يلا دال موي سين دلو واي يين نياب تيت موم نين دي واخ motax sen la ilaha illa allah ci yi di jox inni naka man baye al haji ibrahim anas jazahu allah khairan nafa'ana allah barakati neena inni naka man ahmadu allah ma ngi sant yalla tabarak wa taala haythu qultu fep fuma waxe rek ma ngi sant yalla ndax inna mahabbatana sunum beugante bi am suma digante ak yeen beugante la bo xamne mu ngi amé fi zatillahi ci jëmu yalla ji tabaarak wa ta'ala ci jëmu yalla ji la sunu beugante amé wa kuntu nekkon uhibbukum di len beug yeen mahabbatan beugel go xamne ma kuntu nekkum won mukk azunu di fokk ne annaha naka beugel gogu taqbalu ziyada mana am lu ci doleku abadan mukk beggon na len mbeugel gu reuy go xamne foguma wonne mbeugel gogu man na am dara lu ci dole côté waye nak tay ji mata fek yeen ci sen rew mi wasdada dole kuna kaseeran lu bare bare bare bare bare mbeugel gi ma len beggon dole ko wat na lol kon de alhamdulillah cant mom yalla am nako cant mom yalla rek ko mom alhamdulillah fa inni naka man as'alu Allah ma ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu mag mu koymi ma ngi ñaan yalla ta moy ki wax nak ne bu ñaané rek yalla may nako limu ñaan اتقصني بالعلم والتصريف ان قلتكم يكن بلا تصريف بلا تصريف لكنني اتقصته وكلا تادبا فاختارني خليلا باي واخ واخ جوجو من يالا ماينما ليپ لوما بغ ريك داي دال دي نيك فما ني نيكال ريك لما بغ داي نيك نماكو بغي نيما نيهي ما صفاندكو كو سي مير مو ام سي لودول مو ييخانتو ام صاح waye nak dama mujji wat jël yalla djibalat ko mbir yépp ndax am tegg yi nak mom far mu tan ma nak may xaritam nak waxati yenen waxam yenen wax yo xamne lum bëgg rek yalla defal ko ko ndax ma qattu ubtu kha'iban min rabbi bal kullama ubtu shakartu aw bi musuma bëgg lama bëgg teud jot ma teud ta awmako bay mi tassek ñi bekk ci ñom ba wax limu wax neena ma ngi ñaan yalla an yujazikum fayante ak yeen kul khairin lepp lu bax rek mu fayante ko ak yeen ñoo ngi jàng lettre ñun itam neñ japp ne ca mbolo ma lañ bok yalla yalla bo leñ ci ba ñaan yépp ñun ñepp ñu bok ko ak mbolem ñu ñewagul di ay julit ñu jël sun yoon wa as'alullaha ma ngi ñaan yalla tabarak wa ta'ala an yuksira mubaril khayrakum sen lu bax yenn yalla baril sen lu bax sen jam yalla ko yalla baril fi dunya ci adina wal akhirati ak al akhirah wa as'alullaha ma ngi ñaan yalla tabarak wa taala an yuksira mubaril malakum sen alal yenn yalla baril sen alal ndax dimbande ko kay la ba teggu ci siratal mustaqim wa awladakum yenn yalla baril sen doomi tam lol ñom ñepp ñu teggu ci yoonu jup wayu barika yalna yalla barkel fi kulli ma razaqakum ci lepp lo xamne rek wasagal na len ko yalna yalla barkel ko afiyata dunya yalla na len jox mom yalla jamu adina wal akhirati ak jamu al akhirah wa an yubarika fi ardi mauritania yalna yalla barkel ci suufu mauritania amatan lepp mbolem suufu mauritania lepp yalna yalla barkel ko wayahfadhaha yalna yalla wottu suufu mauritania yeb min jami'i shururi ci mbollem yu bonni wal afati ak tisi ak yu gare yi yaqi yalna yalla wottu ci lepp wayahfadhakum wottu len yen itam wayahfadha awladakum wottu seni dom bil amani ñom ñep ñu nek ci amna aman ñu nek ci jamm ci sécurité wayaj'alana mu def ñu ñun ñep mom yalla min qasati qasati ashabi sheikh tijani radiyallahu anhu yalla ñu yalla def ñun ñep ñu bok ci borom jagle ak borom jagle yi ñu tané ci borom jagle ya nga xamne ñoy tané fi cheikh mohammed tijani radiyallahu anhu fil akhirati yalla defal ñuko ci al akhirah ñun ñu don ko wa dunya ak ci adina bi ñu don ko fa innahu naka mom yalla mi ñu ñaan gi ñaan ala dhalika ci mu def lolu qadirun kuko man la de yalla ñuko defal wa ma dhalika ala allah bi azizin lolou de dur lu jefe yalla ñan nañ ko yalla yalla nañ ko yalla defal jang nañ ko ay aljumaangi fi lako terale yalla nañ yalla may deug yalla nañ yalla xirit ñu meuna jefe yalla na yalla gëreemal nit lepp luñ ci jefe li bay jublu ci denkane yi ba tax mu koy denké waxtaan yi ak li ci nekk ci mboot bëgg mu dess ci xol yi sam botum waxtan ba barke ba yenn ko yalla duggal ci ñun ba ñun fuñu waxe rek wax je di jublé fuñu jëfé jëf je di jublé suñu zahir ak suñu batin di jub di jublé ba képp ku ñu gis ku ñu dégg rek di jubé ci ñun yalla ñu yalla défal lolu té bu mu yam ci ñun na law ci képp ko xamné rek bëggante nañu ak mom ci yalla képp ko xamné and nañu ak mom ci yalla képp ko xamné jamono wante nak ñun rek yalla yalla baxé ko ci lolu ci ñun ñepp yalla ñu yalla defal li ci barke Maulana Cheikh Ibrahim Niass ci barke yonam bi mu deme won don wax wax ji ci barke sun jotaay yi ñu jotaay aljuma ju nek te aljuma moy waxtu wi nga xam bis bi nga xamne mo gëna mag ci bisi waxtu wi ñuy jange sunu jowaay rasail bi gëna takku sanuk aljuma mo gëna mag ci waxtu aljuma kon aljuma waxtu nangu ñaan wani wax ne mo ca am Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu neena moy waxtu wi ñu toge fi di ñaan li kon nak ñong koy def te buñ ci joge ñu ngi dug hadratul juma jokkale ko julli timis waxtu waangi mbot mangi barke bi yalla ñu ko yalla defal li la bay waxe ci wax ja fofa ci rewma ñogi ko don waxat fi ci sun jotaay bi alhamdulillah ci tawluk tam tam alhamdulillah ci tawluk mana jang alhamdulillah ci tawluk mana deg allahumma yow yalla salli ala sayidina muhammadin mi nga xamne al fatih lima ukhlifa mi nga xamne wal khatim lima sabaha mi nga xamne nasir al haqq bil haqq mom mi nga xamne wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بعد يوي لمي فري غاتنا واي أكري معنا اللهم يو يلا صلي نغا جولي صلي نغا جوك على سيدنا تي كيغا خامني موي سونو سانغ محمد محمد mom mi nga xamne al fatih lima ughliqa moy ci ubbi li teji won lol lan la wal khatim lima sabaha moy ki motali li jitu won lol lan la mom moy ki nga xamne nasiril haqqi bil haqqi moy dimbele deug ci deugam moy dimbele deug ci deug wal hadi moy ki juble ila siratika mujjem ci sa yon yow yalla al mustaqim bi jubbi mom moy ki def lolou kon nak salatu bi ma wax nang ko def ci mom wa ala alihi ak ñoñam defin bo xamne da fay tollok haqq qadrihi wa miqdari al-azim wa salamu lettre bm fi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu li mo don waxtan wi cheikh ibrahim ya waxtane won fofu alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih وغلق والخاتم لما سبقنا سلاق بالحق والهادي لا أسراتك المستقيم على لالي أخذ المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبقنا سلاق بالحق والهادي لا أسراتك المستقيم على يا لي أخذ المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلاق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا لي أخذ المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah gannaaw buñ jange liñu jang ci jawahir wasail ci wasayay ci fatawaay ci xifabaaji legi du ñak am ngeen ci deg di rab ñaari atangi aljuma ju nek ñu dajé di jang yi wax baay yi nga xamne lepp ay ndenkaane la ci ay ubbe leralé nit ci dinam num wara jefe nit ci dinam li wara don ay melokanam waxtan yu jotale yu matale yu rafet yeb jot nañ ko denc ci ay bande ba legi warna mat fanweri bande ak juroom ñaar balu ko ëpp te yeb bande 90 la kon nak ma bëgg tay ji yeen ñet kenn ku ci nekk jema genné ay xalaatam ci lim am ci deg ci waxi baay yi nga xamne yi ñepp téwé ngeen ko téwé yi rafet kon nak ku nekk ci yeen ma ngi dégg lu mu joxé luy xalaatam luy dégginam ci njangalé yi bismillah alhamdulillah ñu ngi sant yalla bu baax gërëm mbokk yi di gërëm cheikh ibrahim ndax li mooy jotaayu xam-xam mooy jotaayu bàyyi lii rek moom la ñu bàyyi jàngal moom la ñu bàyyee moom la fi teewoo bàyyi nag amul jamono ndax wax na ne fa zamani fi makaani wa makaani fi zamani ibu juuf tekki ko ne mo tekki ko ne bàyyi du sérément bañ jëkko liggéey ngoon xolal ci jawoji fo xol gis ko defal kon koku moy bay ci tam suma benn mam bu jigen mak la lol leg leg buma dene ko la buma dene tege sama bagage damay dal dem ñuy jox dana ko bal ma dem fenn dina ko jaar heure buma gité lu mu sonu sa magat la lol ndax dina da tam da na nek ni su manki ñu bari wutu dana jema jox waxtana dama ko nan sax yow sonna nga tedal ma noppalo mune man waxtan bi mu may jox force suma ci noppé rek sonna noppi ji mu may sonal way wax bi mu may jox dañu gis ñu waxtan bam yag mune ma man ak Cheikh Ibrahima Fall ño lonkante won jong lengo wante ci garab na xam nga gis ne mune rek barak ki wax na ko Ibrahima Diouf ne na bay ci yeen ti yeen noox bam sunbe mbugum noox mo dafa ñoo sol bu ko Ibrahima ñoo wacc ci sa kon ñu gis ne bay xolal ku la nekk lu la neex di mbax lu la neex laalal ne bayam jamono bu nekk mu ngi koy dund mooy jamono bay ndax ne kuntu hurufan aariyatin wa asra fa waqa'aha shaqsi mata qama mudharan go dugul rek di mu ñëwé di ibane wante ñëw na ñëwati yoré ay tour yo xamanteni benn bu ci nek buñ ko tuddé ñi am kuñ joxañ ne koka la waye fekk koka moma waye melo yi mo ñu dafa ñëw ci melo bi joggé fa ñëw ci melo balé joggé fa ñëw ci benen dam bam ñëw ci dina jamonoom da fay continuer jamonoom du taxaw ba bu muy feñat benen jamono nak ci benen melo ak benen tour bobu jamono yenn ñu yeen la doole ñu bokku ci ay andalor bokku ci ñukoy gëm bokku ci ñinga xamanteni ñoom ñoy taxaw ci risala bi nga xamni lay xam xam dundal xam xam ak jamu yalla kum ni ngi ko waxe mo nekkon itim te bay do na ko xamne bu len jangale daan ñem ci wax mais daan def ni ay xalé lañ yu tuti ñun waye ñun biñuy fer nek xal ba 1975 gis nañ ne bay julli juroom fek wéké mu ngi taw mo su koy tata dañu ci jumaa bu ëlbi jotaan ñun ak aw fay ñu am dem taxaw ci buntu nigu bu jéne ñu topati comme ni fi ba egg bu julé ba far ñu and ak mom bu buntu nigu ba ci tax dem démé nak ba ci addu mu ci nga xamné wéré di nak té dañ ko mëna tuddé ñu wéré di wante ci la commencé di jël auto bi di def waye musul tardé musul tardé xam xam mom moy ki nga xamné moy jëmmé xam lool mo tax mo mëna dundal xam amna ci at bo xamné 1966 baba ñi ngi nekk ay xalé di daw di waré ci biir dëkk sumay gis rek genn rek lim gëna bañ moy mu genn gis xalé bu neew ci dara ja di jang wala mag mu nepp di dak sa ru jullu ci gis mu genn tay ak mag mo xamne neew ci lolu la tay gënon rek lolu mo taxone mu gor nangale tim bayo bi yep ndax da nga genn kërëm dem ci jumaa rek rombo fi mag ni ñi tok mu joge julli ko faré wu ñi ko at dem kërëm rombal ak ñi tok jar dañuy tok non rek bu ñu allah akbar di and ak jumaa ja sey sel ma lañuy tok mu gor ci garab yi dal na genn tafé ñun ci bayo yi ñi dox di wër lolu nakandiko mu commencé wonu ñun ñep fagat bu julé yo rek ba ñew def ay tiyam ay secret ak ay jinn ba ba wonu ci ñun ñu ñew mu def ñu ay ko groupe bi ñu jangali groupe bi ñu jangali groupe bi ñu jangali mom ci bakam ni Cheikh Ibrahima defal yentay ñu jangali baram jot mo ñu nanguko ci nanguñu ci mom bu fi téwon dana séré lool mo ñew nanguñu ci mom né mënul mu nekk ci dëkk bi bayyi yoré xalé yi ñen jàng ci neegal sama mu nekk mu ñu nanguñu yobbu ñu kërëm bayyi fekk na momit ndeké amna benen mission ndax bu bay joggé mu jox bu bay toggé mu jox musul toppé lool itam doon lo xamné galan corona ci mbir ma ba 67 la baye joge fi dem kër jël na diou and ak mom dem makka boba tamar rabitul alam islami bu ndal ci makka mu ne ko nabi jëlse dagat ni mu and ak mom dem makka bañ fa joge mu and ak mom bim yema na ko xal yalla boba bare guñu won mu jël ni auto bay bi lañuy genné ci garage bi ñu dugg jang dafa ben tablu bu jangé ba par ñu dugg la ko dem bam jadd xajutuñ ko ñu yegg ci kaw étage en attendant baye yegg li école ba fa lecc sax ñu paré na bindu taw baye itém ci xam xam ak itém ci jangal nit ñi ak ci xir lañ ci jamu yalla amul kenn ko xamni ci jamu min al azali la ila al azali amul ci kenn ko xamni len len koku nak bu fekkenti ne ñew nañ bëpp ñu fekk fi jalsa bi nga xamna ñu koy def sax bi cheikh ibrahima jitu ko kon lolu sant yalla ni ci ñun fekke ko ben yoon rek doyna ci waxuma nak nak nga xamne sax aljuma nga fekke ko di diglu ñu nan bayina ba seen heure jot ngeen tek ci sikkar sikkar juma sikkar juma ba tan waxtu saara jot ngeen tassaro lolu li suñu wax ne bay non na l'islam dana egg fu te pour l'islam egg tariq egg non bay ni nak da'awtu rabbi an ya'umma hadi kull al-wara wa yahmudu lak ya nangu nako bay bu ñaané rek am bu ñaané rek te dana ñaan na yalla ñaan na sama borom li nga xamni mom lay andi di mission bi ma andi mu tek xadna bi yépp ba fu nit tollu na ngir ci bay wa ya'mudu lool motax mu ta'kid ko ci fazura fa surat ibrahim tabqa tadhkuran ila aba lil mawla al ali متى دفنوني إسراد تحدثوا لقد كان يلي خير لو كان أجاوز ربا واهبا متفضلا ويعطي الله عبد مال كل حاجة مجدد لفنتيا تي بول جمني بول في نتاوي جتايبي ورنم والله العظيم بين جتايبي رك تهي دم أربع دجيم باي نتوزمو té ndajeum bay du jëlu gëna mu ci kanam rek la ñu xamni won ko ndaje bi fa mu commencé won ak fi mu tollu tay wu def ci kanam la ñu sant yalla ci loolu sax ba boole gi ñu ci yalla boole ñu ci gërëm yalla diko té fu mu dekk na dafa sori ma nga dekk ba kër ma sax dama don barké lo ci lool rek tay may ñaan di tabo ngeen may wax balay guti wa alaykum assalam wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin sen wax yeen ñi jota wax wax ngeen ci li bay doon wax ak li wante ci do wat na fi yalla ñu yalla may fatale ku dañu tax ci li ba xam ak jëfé dembu moy tay tay ju baax ci moy dembu yi ëllëb ju baax ja tok di waxtane ñu baax ñewoon tekki wu lulul bëgg nañu ñun ñu tegu ci seen yoon ba am baax goga ndax ku nekk xam na ne adina juróom ñaari bés moko lekk gum ba mu jeex nga tambale ko ci yowmul ahad dimanche ma ngay ñew ci yowmul sabt ku mën a xàmmi ci kulóoru bés yi dimanche démb booba woon ci jamono aadama bay ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam bay ci ñun tey kon bés yooye ñooy tey rek nit ñoo ñit ñooy ñu tey rek kon alquran bu wacce ñu wax ne sababu nu tolu aya sangam moy diw ci jamono sangam mo defon nangam aya bu wacce wax ci mom kon mané alcorane da fay gatt makna lol kon dañuy wax ni ñun momu ñu alcorane ñoo ñak momon ñu ko mom la wax ak ñun ñu tok ñun tay di netali bay mo doon jambar gi maté ci lepp ñu dégg ne kam goga won di bay ñu jema doon bay ñu fu jema dina fi legi nox na alayhi salam luñu wara déggé ci nox nox moy borom galga suñu waxé nox rek xel yépp dem ci né moy borom galga gal goga nak ndax gal goga bantam ya seyna wala gal goga ngi ba legi nohul lañu wax ne moy adama ñaarel adamay baye mi def yépp dem nañ ba adina yépp jeexat na nohu mo def ak ñepp ko nohu lu ci te galam da gal goga nak batay mo fi nek dom je ba ko nohu waxe kay dugg ci gal gi mu ne ko dede sa wël jabal ma ngi dem ngoyalu ci montagne balé man lak bi duma yobbu daf ko ne tay kenn du mu ci dul ko dugg ci ma gal gi gal gogu nak moy dina di sante gal gogu moy sun tarikh di tay gal gogu moy li bay di wote tay kon ku ñew wuy ci wote bi nga xamne moñu tax di dajé wo rek yaang ci gal gogu nonu gogu kuy wax naan duma ndax ma nga japp ci lo xamne doyna ma la nofu waxon doom jojal lañuy waxat ku mel nonu rek yub gi ben la jibul islam la taxo ku yalla subhanahu ngon suma ne tarikh ci jaan tekki wul nak ben askan wante bu ñuy askane naan ma nekk ci tariika bi ka nekk ci tariika bala nekk ci dara dedet tariika yépp ndem ñu ngi japp ci diine l'islam di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo tariika bu baax bi bukratan wa asilan lañu tuddu yalla ñun ci istighfar salatu ala nabi la ilaha illa allah ku nekk ci lu melni li ñu nekk rek mu nga ca baax kon gal goga nohun nga tuddu legi mané gal goga moy li ñu nekk ñun ku ñew ci li ñu nek rek fexé nak ku ci nekul nak amul fenn fu mëna jaar fu mucc kon nak cheikh ibrahima ñet ñi ñuy tuddu di waxe ci mom limu wax tuddu jambar yi ku nek xam na ne day sawar lo nitu jamon ku baax ka woon ci jëm ñuy tuddu mbaxam di wax jambar tém di wax jëfami sel ya kenn ku nek dana xamé mo melni ko jamono bi lu ko taxa doon bër ndax doon nañu nek ni ci jamono mbeur mu maron bari bari lol wala ñu won ko sax film yi nga xamne jappal na tay nga tok fi di gis lu sori ñu lay won mbeur ma namuy beure namuy lewtoye namuy rofelo namuy kalgalé wanté ba muuy dané nga yegg né koka amna lu ko yalla denk mu man ko nga jema jox ñewit jema lu mel nona ba nek mbeur hatta ciati bu bon gi sax gis nañ né yi ñi wone ci ay film ma ñi saccé amna ñu yobé tay ba saccé ak seen liggéey wa kon nak lu baax li ñi net li ci ñi baax ñi seen melokan yewol ndax bi ñu jëriñ ñun alquran dafa ñu netali ne yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko ne dana la netali khabaru len ci ñi la jitu won ndax ñu may la lu le degeural ak sa fal ci ngam comme yunus bi nga xamne nak yalla may la ko lepp moy soxla wo yalla netali ko lu mu dole wo lu mu yoxe ngamam lu saxé ci njubam waaw ñun bu ñu toge ñun dañu netali mbiru yunus wala ñi tagu won ci yoonu yunus te ken rawu ci baye ndax bu ñu am lu ñu may ñu don ci jambar yoy kon mané tok di net li ñu bax ñen lu muy tekki moy dañu bëgg baax rek fokk ñu jël nak yoonu ñu bax ne fa jaaroon ba baax ñu jëm fa jaar ba baax li kat ñu yobbu mo ñu yobbe suñu waxtaan yi ñuy def jamono bu nek mo ñu yobbe suñu jàngalé wante yi ak fatali wante yi ñuy defaat lu melni def ni ki tay kon doom adama na ngeen xamne bopam rek la doom adama du kenn ku dul bopam bëggul kenn ku dul bopam itam buñu ne yalla lañ bëgg yalla lañ jiblu tax bëggul yalla jiblu wuñ yalla suñu bop lañ bëgg waye xam nañ ne ci bëgg yalla rek lañ mëna jiblo ba am suñu bop hatta muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñu waxé ñu bëgg nañu ko suñu bop lañ bëgg rek jaaré ko ci bëgg suñu wax bëgg nañ baye non rek suñu bop lañ bëgg xamné bëgg baye tekki lu dul bëgg suñu bop mënu ñu bëgg suñu bop ba am ak baax nak lu dul dañoo tek ko baax ñu bëgg ko rek top kon ñun suñu kër kër yi ku nekk joggé fa nga joggé ñew fi nga ñew lu muy tekki moy bëgg nañu baax ñu tek ku baax ñu jëma and ak mom ndax ñu amé ci mom baax li kata tax ñuy askane suñu bop ne muhammad yonal nañu li tax suñu ñi askane suñu bop ne chamat tigan nañu li ñu yobbe kat ñaan ñun baye lañu ndax xam nañ ne baax nañu baye gëna ci dayo baax bëgg nañu baax fokk ko ñu ut wasila nak ni ko alquran waxe ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wattaqu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun kon yalla ñu yalla xir ci lim bëgg ak lim gëreem bañ jot na ma hafta li gëna wé ci jambar yi jitu won ci diina l'islam ci tariika bi ci faydu bi yalla kat nam doon maye ni jitu won tay ji lay gëna maye tax ndax gis nañ ne maye yalla nuñ ko mujjë joxé rek gëna bari gëna bax lolu wumpu len am amu aduna bi ñun liñ ci am tay ku nek xam na ñu jitu won tay maam amuñu ko waye maqama yu ko ye ñi dund ci yalla itam ku nek ci ñu xam na ne suñu maam suñu bay ñu jitu won amuñu ko ci yalla lutax ndax yalla daf ñu mujjë jox ku yalla mujjë jox nga gëna bari la ndax barkeb ni jitu won day ñew ci yow nga amat ci sa jamono lo xamne ñene jitu won amuñu ko liñu ko may nak and ak ku baax ka won bi nabi sallallahu alayhi wa sallam danañu may ñu am ci mom lu raw ña doon ay sahaba amon ci mom ndax ñu am nañu ko am ay sahaba yi and gi ñu and ak sahaba tiyan mu am ci mbax mbax bo xamne gi rawé na ko ku dul mom danay ko gagné ñi andon ak yëneent rek yëm ci yëneent ndax ñun and nañu yëneent and nañu xéx dal ni and ak xeex dañ leen rawé ñun and gi ñu andat ak baye lutax ndax baye am na lo xamné li ku and ak mom am ko té ñu andona xeex rek amuñu ko lutax ndax baye jël na la won ci leen ci jël na la won ci xeex jël na ci mom liko yalla jéglél kon and ak baye dañ kay rawé and ak ku andona keneen ku dul baye kon yi rek la bëgg ñu def diko fatali wante mu nekk escalier yi ñuy yégué di yokko ndax kat kep ku yokku rek yaangi wañé yokku nak moy lu mel ni fo tollu di jima jog di jox ko wante ni yalla yok nga bëgg leen bëggel goga dana defal ci taxal fo tollu melni yaangi di gis yaangi leen di gis nak fokk ngay xalat kon jëf yi ñu jëfé ba yegg fa ñu yegg ci mbax ka nga amantel boko gisé boko xalaté mbiru ala rek la taxal di dem koko du def lu gën la sawar lu ci ala waye ka nga xamantel xam xam yalla rek lay waxe ak yow bokoy xalat kay lu muy tekki fo tollu yaangi xalat yalla li moy mbotam tariqa bi muy waxe ne kenn ku nek ci talibé yi may xalat serigne bu yewé na jappalé ngi togal mom lolou kat moy mbot yi yéñu dajalé sun kër kër yépp li la ñun ñu défal rek mo ñuy dépp kon nak yalla mi défé rek bu jitu won di défar ba yépp ci jamono di gënë défaré yalla ñu yalla défar défar bi gëna koy ci défaré yalla ñu yalla jox koy bi gëna koy ci koy kon nak mbokk ni chama tidiane ku te ñu ngi lay déggé ci sa kéw ci sunu biir di la ñaari may bari bi am ndax amna la yalla baxé ñu ci yow yok ku ci sunu liñ jottone am yewit nga amé ko nonu ci ñun kon nak chama tidiane ku tangi yene gi bu ngeen tassé ak mom ngeen xamni ko mu xamé len ñu benno ci yalla man nañ la yewi kon nga ñew delu ñu rek sunu waxtu hadratu juma jot na وفقنا الله لما يحب ويرضى وداوى بمنه قربنا المرضى اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واجعل فيها نور العلم ونور الفهم ونور الهدايه ونور الصلاح ونور الولايه وهب لنا عمرا طويلا مباركا معمورا بالخير والسعاده وافد علينا ظهور الخيرات والارزاق والنعم والبركات في سائر الاوقات من غزائم قبلك بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بحرمه مولانا شيخ احمد السجاني رضي الله عنه بركه مولانا شيخ ابراهيم وبركه سيدنا ومولانا شيخ حسن وما ربي وما ذلك على الله بعزه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على فينا نمر باهما ونرى باهما زمانا بالأمر ولاني لا ينصر وعلا ها يا قدر الله يا قدر مصانا بكرب الله يكون والسلام على المرسلين والحمد لله